a ja siedzę, czytam bajkę, chociaż wokół świat się pali. Będę czytał bajkę, jeśli zostaniemy sami. Mały synku, nic się nie bój, choć najgorsze jest przed nami. Wszystko się ułoży, tak już zawsze jest z bajkami. A ja siedzę, czytam bajkę, chociaż wokół świat się pali. Będę czytał bajkę, jeśli zostaniemy sami. Mały synku, nic się nie bój, choć najgorsze jest przed nami. Wszystko się ułoży, tak już zawsze jest z bajkami. Nie wiem, jak mam wytłumaczyć, czemu ciągle musisz być tu. Cały świat ciekawi, a ja trzymam cię tak blisko. Staram się być optymistą, choć to nie przychodzi łatwo. Ciężko złapać dystans mimo trudnych lat na karku. Czasem mi puszczają nerwy, synku. Tata martwi się bez przerwy, synku. Kiedyś sobie poprzysiągłem, że będziesz bezpieczny, synku. Więc choć mało co jest pewne, się uśmiecham. Miałem plan na życie, ale dziś go muszę zmieniać. Może kiedyś jak podrośniesz, to wyjaśnię. Ale póki co się przytul. Jak chcesz, to ci coś opowiem, albo mama ci poczyta. Zamknij oczy, nic się nie bój, to jest bajka. Wszystko nam się zdaje, a to złe to jest nieprawda. A ja siedzę, czytam bajkę, chociaż wokół świat się pali. Będę czytał bajkę, jeśli zostaniemy sami. Mały synku, nic się nie bój, choć najgorsze jest przed nami. Wszystko się ułoży, tak już zawsze jest z bajkami. A ja siedzę, czytam bajkę, chociaż wokół świat się pali. Będę czytał bajkę, jeśli zostaniemy sami. Mały synku, nic się nie bój, choć najgorsze jest przed nami. Wszystko się ułoży, tak już zawsze jest z bajkami. Nie wiem, jaki świat zastaniesz, to jakiego mam cię uczyć. Czy masz być nieufnym, jak ja kiedyś, czy masz lubić ludzi. Co by się nie działo, synek, zapamiętaj, dasz se radę. Podnoszenie się masz w genach, nawet bardziej niż upadek. Jeśli kiedyś poznasz biedę jak twój tata, choć robiłem wszystko, byś nie poznał je przez ostatnie lata, to się nie załamuj, synek, bieda to nie koniec świata. Gdzieś tam jest happy end, pewnie dla każdego Jasia. Dzielnym bądź się nie bój, ze złem nie koleguj. Obok mnie uczciwych, a nie pierwszych, lepszych z brzegu. Czuję złoto dość w zarodku, a jak kiedyś zacznie kusić, to przeczekaj i pamiętaj, zawsze słońce jest po burzy. A ja siedzę, czytam bajkę, chociaż wokół świat się pali. Będę czytał bajkę, jeśli zostaniemy sami. Mały synku, nic się nie bój, choć najgorsze jest przed nami. Wszystko się ułoży, tak już zawsze jest z bajkami. A ja siedzę, czytam bajkę, chociaż wokół świat się pali. Będę czytał bajkę, jeśli zostaniemy sami. Mały synku, nic się nie bój, choć najgorsze jest przed nami. Wszystko się ułoży, tak już zawsze jest z bajkami.